ไปถึงตอนเรื่องการวิเคราะห์ประเด็นแรกที่ผมอยากจะวิเคราะห์ก็คือว่าโดนถามทุกแห่งเลยนี่ผมไม่รอให้ถามผมถามเองตอบเองนะจะโดนถามบอกว่าแล้วผมเล่าไปตั้งเยอะเนี่ยว่ามีรอยอะไรติดตัวมารอยบาดแผลเนี่ยมันแผลมันติดข้ามชาติอ่ะเพราะงั้นคนตุกกลัวกันเหลือเกินบอกไอ้การบริจาคอวัยวะหรือบริจาคศพเนี่ยมันจะส่งผลต่อชาติได้อย่างไรหรือไม่ข้อนี้เนี่ยผมรอให้คนถามผมนี่ไม่ได้เลยนะฮะผมต้องรีบบอกในทุกแห่งที่ผมเป็นยายเพราะผมกลัวจริงๆเลยกลัวคนจะหยุดบริจาคศพหรือหยุดบริจาคอวัยวะผมเรียนให้ท่านทราบไปเลยนะครับการบริจาคศพก็ตามบริจาคอวัยวะก็ตามเนี่ยเป็นกุศลกรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับรายที่ผมเล่าไปที่มันมีรอยติดมานั่นมันไม่ได้มีอะไรเป็นกุศลกรรมอยู่ในนั้นนะฮะมันเป็นรายที่เป็นวิบากกรรมอันเกิดมาจากอกุศลกรรมทั้งนั้นน่ะคนถูกยิงหัวคนถูกมีดจิ้มหน้าอกคนถูกง้าวฟันเนี่ยพวกนั้นน่ะมีบาปมีวิบากกรรมที่จะต้องใช้นี่มันเป็นอกุศลวิบากนะครับถึงได้มีรอยติดข้างพวกข้างชาติรอยเบลอๆวะๆรอยนิ้วขาดนิ้วด้วนรอยคลอดรอยจิ๋วรอยอะไรส่วนพวกบริจาคศพบริจาคไปว่านี่มันเป็นกุศลกรรมเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าถามบอกส่งผลต่อชาติหน้ามั้ยเนี่ยผมอยากจะผมเชื่อว่าส่งแต่จะไม่ส่งให้ท่านไปเป็นแผลเป็นคนบริจาคดวงตาไม่ต้องกลัวว่าชาติหน้าจะตาบอดนะครับแต่ที่มันควรจะเป็นคือตาท่านหน้าจะสุกสว่างยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอวัยวะที่ท่านบริจาคนะชาติหน้าอวัยวะนั้นน่าจะแข็งแรงมากๆนะครับเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะครับผมจะได้รีบพูดเรื่องนี้ซะผมจะได้ไม่โดนสภากาชาดต่อว่าด้วยนะครับคุณแม่ผมพี่สาวผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็บริจาคศพด้วยนะครับ